بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في نعوذ بك من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الغي اسم ابنك حق آية الكرسي سن حق واحد سير سن دعم كمبول كمي كمبين كمي كمبين كمي كمبين كمبين كمبين كمبين ครับเราจะสมุดสิ่งนี้นะครับจะพยายามจุดหมายสำคัญของการศึกษาเรียนรู้ความหมายอัลกุรอานคือการที่เข้าใจเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์ Subhanahu wa Taala ไม่ใช่เข้าใจสำนวนไม่ใช่เข้าใจสำนวนเพราะสำนวนในโดยภาษาโดยภาษาจะมีหลายในนี้ที่ปัญญาของมนุษย์สามารถตีความได้หลายมุมต่างคนต่างอ้างว่านี่คือในแง่ที่ถูกต้องของภาษาแต่การที่ศึกษาความหมายอัลกุรอานโดยอาศัยหลักวิชาการและรูปแบบการเข้าใจอัลกุรอานของบรรดาซะลาฟุศศอลิห์ตัวของยุคซอฮาบะห์นั้นมีเป้าหมายสำคัญก็คือการที่เราไม่ใช่เพียงเข้าใจสำนวนแต่ต้องพยายามเข้าสู่ใกล้ชิดที่สุดที่จะสัมผัสเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อินทิอุลามะฮุริกว่าอัลฟะห์มุอานิลลาห์การเข้าใจกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ผู้ภาษาไทยนี่ก็เข้าท่าเขาเรียกว่าเข้าใจผมก็จะมันเข้าหูแต่ไม่เข้าใจมันแค่เข้าหูแต่ไม่เข้าใจเพราะเราก็ถามว่าเข้าใจไหมทำไมภาษาไทยเขาเข้าสมองไหมทำไมเขาไม่ถามอย่างนี้เข้าปัญญาไม่เข้าสติไหมอันนี้ไม่อยากจะอ้างว่าเป็นหลักฐานว่าการคิดการวิเคราะห์ของมนุษย์นี่มันอยู่ที่หัวใจไม่อยากจะใช้เป็นหลักฐานแต่ในคุรานก็มีนะในภาษาอาหรับก็มีแต่ก็มันมีประเด็นตรงนี้ที่เป็นจุดหมายที่เราได้บอกว่าจุดหมายสำคัญในการศึกษาคุรานในทั่วไปและจุดหมายที่สองให้รู้สึกว่าที่เราได้เข้าใจเจตนาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สอนอย่างนี้ที่อัลลอฮ์อ๋อเนี่ยที่อัลลอฮ์สอนอย่างนี้เนี่ยพอจับได้แล้วนะพอสัมผัสได้แล้วเนี่ยเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่เราต้องให้อัลกุรอานที่เราได้เข้าใจแล้วเนี่ยได้มีชีวิตชีวาและมีประโยชน์กับชีวิตของเรามันจะสำนวนดิบ ที่ไม่มีชีวิตหรือไม่มีประโยชน์ที่สามารถสัมผัสได้ในชีวิตของเราหรือเรียกว่าง่ายๆนะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณไม่มีจิตวิญญาณอย่างที่บอกว่าอัลกุรอานปัจจุบันนี้คนเน้นในสำนวนเน้นในความไพเราะในทำนองในศิลปะของสำนวนแต่ความศักดิ์สิทธิ์หาไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ในเนื้อหาของอัลกุรอานมันไม่อยู่ตรงนั้นเลยมันไม่อยู่ตรงนี้ว่าโอ้เขียนอัลกุรอานเนี่ยใช้หลักข้อเนี่ยหลักเขียนที่มีศิลปะทางภาษาแบบเป็นสวยงามทำให้เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะหรืออ่านคุรานด้วยหลักเทวูสมุนละหลักทำนองหลักดนตรีอ่ะที่ท่องจำมันคุรานแต่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่เดี๋ยวนี้นะการเน้นเรื่องเนี้ยเน้นต้องจำกูละนะฮัฟิดโรงเรียนฮัฟิดเยอะแยะเลยต้องจำมันกูละกอรีโรงเรียนกอรีแล้วโรงเรียนฮับเรียนกูละเรียนส่วนไอ้เรียนกุ๊บซีก็เป็นส่วนในอัลกุรอานที่เราต้องเน้นตรงนี้สองเป้าหมายสำคัญก็คือเข้าใจเจตนารมณ์ของอัลเลาะห์สองให้มีชีวิตชีวาให้มีชีวิตชีวาได้ประโยชน์ตรงไหนจากอัลกุรอานนะครับเราได้ถึงประโยชน์ที่เท่าไหร่เริ่มตั้งแต่แรกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัลฮัยยุลกอยยูมلا تأخذوا سنة ولا نوم ไม่หลับไม่นอนไม่เผลอไม่ง่วงแล้วมาสิสมาวาติวมาสิอัลลอฮ์ถึงนี้ใช่ไหมอันนี้อธิบายยังยังนะว่าสุดท้ายก็เป็นประโยชน์ที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่له ما في السماوات وما في الأرض تقسم رؤيا تقسم رؤيا أنت مسجد الله هم له لام تو لام يا علماء بس عرب ويقول عرب خد يقولลามุลมิลก์เป็นลามที่มันจะตัวเกี่ยวประกอบอักษรประกอบที่แสดงถึงความมีกรรมสิทธิ์เราก็จะถามว่าลิมันฮาซัลกอลัมลิมันฮาซัลกอลัมปากกาเนี่ยของใครเราก็จะบอกว่าลีนะของฉันละหูสรรพนามเนี่ยของพระองค์อะไรอ่ะมาฟิสสมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายวะมาฟิลอัรฎ์และในแผ่นดินและในโลกอัลอัรฎ์ทั้งหลายเนี่ยละหูเป็นของอัลลอฮ์ตอนแรกเนี่ยนิยตเจตนาว่าไอ้ตัวเนี่ยเราจะพูดครั้งหนึ่งสัปดาห์นี้คาบนี้ต้องพยายามบีบหน่อยนะอันนี้เนี่ยประโยคเนี่ยเรามาที่สมาวาติวะอัรฎ์เราดูในคุรานเนี่ยหลายสิบครั้งแล้วใครที่อ่านคุรานเนี่ยก็ต้องผ่านประโยคเนี่ยเรามาที่สมาวาติวะอัรฎ์ทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างฉันเฝ้าและแผ่นดินเนี่ยเป็นคำสิทธิ์ของอัลลอฮ์เจ้าของแผ่นดินเจ้าของสุฟ้าเจ้าฟ้าและแผ่นดินเอาเลยสินี่กุรอานไม่รู้ถ้าเรามีกุรอานอื่นหรือเรามีใครที่จะมาบัญญัติความเชื่ออื่นจากอัลกุรอานเนี่ยก็เลือกเอาเจ้าฟ้าและแผ่นดินเจ้าของชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยคืออัลลอฮ์นี่คือความเชื่อของมุสลิมถ้าเชื่ออย่างอื่นนี่ไม่ใช่มุสลิมเชื่อว่ามีใครมีเจ้าของชั้นฟ้าและแผ่นดินอื่นจากอัลลอฮ์นี่เราไม่รู้จะพูดยังไงพี่น้องเชื่อคือเรื่องนี้มันสำหรับมุสลิมเนี่ยพื้นฐานนะพื้นฐานนี่ไหมแล้วตัวอะไรพื้นฐานนะแต่ว่าตรงนี้อ่ะทุกคนต้องเข้าใจอ่ะต้องเชื่อไม่มีใครไม่เข้าใจแบบนั้นอ่ะมุสลิมทุกคนนะก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในกันมาเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์แต่เราคนมุสลิมที่ยังไม่เข้าใจแบบนี้ยังไงมุสลิมทุกคนก็รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นองค์ระหว่างคำว่ารู้กับคำว่าเชื่อเนี่ยคนละอย่างกันทุกคนที่เชื่อว่าเจ้าของชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินเจ้าของท่านนี่ของใครไม่บอกไม่อยากเรียนกับซีของใครฮะถ้าไม่ได้มาเรียนตัดชีพเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อธิบายเนี่ยจะตอบแบบนี้ไหมที่อยากจะบอกที่อยากจะอธิบายแล้วไม่ผิดนะถ้าเขาบอกว่าผมอัลลอฮ์พูดกันมากี่ครั้งแล้วพี่แปลงนี่ของหางวงอันนี้แบบสุภาพนะมันมีผู้ชายหัวกูหัวพี่หัวชายมือเจี๊ยบหัวชายหัวฉันแต่มีคนบอกว่าเฮ้ยหัวแกหัวฉันเลยพูดแต่เรื่องนะของฉันนะพูดกันตลอดชีวิตนี่จะใช้นี่แหละแต่ถามว่าเราเชื่อไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นของอัลลอฮ์มีรถกี่คันตรงนั้นจอดตรงนี้จอดปิดเพราะถุงใครผมไม่เคยตอบเหมือนหัวหมอเวลาจอดผิดกฎจราจรเลยนะของใครนี่ของอัลลอฮ์ผมไม่เกี่ยวไม่เคยคิดเลยต้องรู้ผมเหมือนกันนะปัจจัยตรงนี้มันจะแก้ไขความเชื่อ ที่เราได้สะสมและปฏิบัติมันกลายเป็นกิจวัตรโดยปริยายไม่รู้ตัวของใครกับของผมทั้งที่เราเชื่อมันของอัลลอฮ์เชื่อแน่นอนมุสลิมทุกคนเนี่ยเชื่อเพราะต้องยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สตังทรัพย์สินเนี่ยเราได้บอกว่าوأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سوچا هم لعي تن برجع تاكسين في سوچا ถูกมอบหมายให้ดูแลมัน ที่บริจาคทรัพย์สินที่สู่เจ้าถูกมอบหมายให้ดูแลมันแต่ถึงว่าทรัพย์สินเนี่ยสตังค์เนี่ยไม่ใช่ของเราของอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์ฝากไว้เป็นอามานะห์ลูกหลานทายาทสิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอามานะห์บรรดาสลักท่านหนึ่งลูกเขาเสียชีวิตคือคนเราถามว่าเสียใจไหมบอกว่าไม่เสียใจทำไมบอกว่าโอ้มันแม่ลวนอัลลูนอิลลาวะดาอิมวะลาบุดดายอมันอันทรับดลวะดาอิมบรรดาทรัพย์สินและลูกหลานของเราเนี่ยเป็นอามานะห์อัลลอฮ์ฝากไว้มีเจ้าของถ้าเจ้าของเนี่ยมาขอคืนเจ้าของทรัพย์สินน่ะขอคืนของฉันขอคืนแต่ทวงเนี่ยไหมเนี่ยฝากตังค์อ่ะขอคืนนี่ของฉันได้ไหมแต่โดยนิสัยเนี่ยทุกคนเนี่ยดูตัวเองโดยนิสัยมนุษย์คนสร้างไม่มีใครจะผิดปกติในเรื่องนี้คือปกติของมนุษย์กระดูกสิ่งที่อันที่มอบให้เนี่ยถือว่าเป็นของเราตอนนั้นคือเราไปลูกตายพ่อตายแม่ตายภรรยาตายหรือใครรถชนทรัพย์สินขโมยเสียใจเพราะอะไรเขาเอาของฉันไปแสดงว่า อันนี้มันสามารถที่จะปรับความเข้าใจในระดับแรกนะปรับความเข้าใจที่บางคนนะไม่ต้องพูดถึงกาเฟตผู้ปฏิเสธศรัทธาเอาแค่มุสลิมก่อนเฮ้ยบางคนที่ในชีวิตของเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบนั้นน่ะสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยอะไรที่เขาครองอยู่เนี่ยเขาถือว่าเป็นเจ้าของเขาถือว่าเป็นเจ้าของและการที่ถือกรรมสิทธิ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเขาถือว่าเป็นอิทธิสิทธิ์ไม่มีใครสามารถที่จะมายึดสิ่งเหล่านั้นจากเขาได้ถ้ามีความรู้สึกและความเชื่อเนี่ยมันจะถูกปรับในหลายระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยมันได้ถูกทดสอบด้วยมุสีบะห์อัลลอฮ์สุขภาพแต่ถูกทดสอบสุขภาพบางอย่างก็ไม่สมบูรณ์อวัยวะไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อะไรไม่สมบูรณ์แล้วเราจะทำยังไงนี่ปรับความรู้สึกเป็นเรื่องของเราเราเป็นเจ้าของทำไมอ่ะจะทั่วเราได้ไงเนี่ยใครเป็นพิการใครมีรูปประจำตัวพูดไม่ได้เนี่ยว่าเราทำไมทำสิ่งนี้ต้องซื้อพบกับพี่น้องชาวอาหรับอีกแต่ก่อนนั้นก็เป็นซูฟีตาริกะเขาบอกว่าทุกปีเนี่ยเขาต้องไปทำฮัจญ์ไม่ใช่ที่มักกะนะเขาต้องไปทำฮัจญ์เนี่ยต้องไปเยาะแปลว่าเยี่ยมไปเยี่ยมมะกอมของเขาเรียกดิซูติดังและมีคนหนึ่งชื่อบาดาวีที่ต่อซีดบะดาวีเป็นซีดเขาบอกว่าครั้งหนึ่งก็มาทดอยู่ชนบทมาจากชนบทเนี่ยมาที่เมืองต้นต่อเป็นเมืองใหญ่นั่งรถไฟมาเนี่ยก็มีชนบทมาเยอะแยะเลยก็มีคนหนึ่งพาลูกมาเนี่ยจะได้ไปสักการะไปนู่นไปสุยูนนะไปสุยูนไปกุโบไปบนบานไปนะก็อะไรสารพัดมึงเพราะถึงไอ้ชนบทพวกชาวชนบทคนหนึ่งอ่ะคนที่เล่าในเพื่อนผมเนี่ยเขาเติมบักเตือนเลยแต่เขาเล่าเขาบอกว่าความงมงายนะงมงายมุสลิมเราอ่ะเอาลูกมาด้วยเนี่ยจะได้เป็นสักการะกับบาดวีเขาพาลูกมาพอลูกเนี่ยลงจากรถไฟอ่ะนะหกล้มตกในลานรถไฟชนมุสลิมกล่าวยังไง เดี๋ยวจะเทียบให้คนนี้นะเขาก่อนนะมาดาวีโออุชาเอามาให้ท่านนี่ท่านจะทำกับเขาอย่างนี้ได้ไงถึงขั้นดีเชื่อว่ามาดาวีเนี่ยบริหารทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเกิดด้วยน้ำมือของมาดาวีและนั่นคือความเชื่อของพวกสุภิตาริกจริงๆสุภิตาริกนี่บอกว่าโลกนี้เนี่ยได้รับการมอบหมายจากอัลลอฮ์ให้บริหารโดยสี่วลีสี่ท่านยิลานีบาดาวีดุสูกีบาดาวียิลานีดุสูกีบาดาวีไอ้คนนึงยืนไปนะเขาบอกว่าชีรุกุลสี่เสาโลกเนี่ยสี่เสาเรื่องวิสกี้เรื่องฝนตกอะไรจะอะไรนี่นั่นเนี่ยสี่ที่เขาตำแหน่งกุตบะแปลว่าศูนย์กลางศูนย์บริหารนะลูกตายเนี่ยต่อหน้าเองนะโอ้บาดาวีทำไมทำอย่างนี้นะอุตส่าห์ที่เดินทางเนี่ยเอาลูกเนี่ยมาจะได้มาถวายมาสักการะท่านนะแล้วยังมาทำลูกที่อย่างนี้แสดงว่าเชื่อว่าบาดาวีเนี่ยกำลังบริหารทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจัดการทุกอย่างแต่หารู้ไหมว่าความเชื่อความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันตรงข้ามโดยสิ้นเชิงมันตรงข้ามกับความเชื่อที่อัลกุรอานได้สอนไว้ซูเราะห์บะเกาะเราะห์ผ่านไปแล้วนะอัลลซีนอิซาอัศบะตุมุซีบะตุกาลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูอูซัตตาเมื่อประสบมุซีบะห์ก็จะกล่าวละอินนาลิลลาฮ์เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เราเนี่ยเนี่ยของเราเนี่ยทั้งหมดของใครของอัลเลาะห์บางคนเนี่ยเวลากล่าวคำนี้อินนาลิลลาฮิไม่รำลึกถึงความหมายในหานี้นะมันไม่มีประโยชน์หรอกความหวานความอร่อยอร่อยของคำเนี่ยตอนมีมุซีบ้าเนี่ยและกล่าวตรงนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่สำนึกในเนื้อหาอย่างลึกซึ้งอินนาลิลลาห์โดนหกล้มบาดเจ็บปวดโดนนู่นโดนนี่ถ้ากล่าวอินนาลิลลาห์ถ้าอินนาเราเนี่ยมีเจ้าของเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ว่าอินนาอิลัยฮิราญูและแท้จริงเราเนี่ยต้องกลับไปอัลลอฮ์สอดคล้องกับอันนี้เนี่ยประโยคที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังสอนอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺเห็นไหมแต่ในชีวิตของมุสลิมเนี่ยมันจะมีมาตรฐานใหม่ละเข้าใจใหม่มีพื้นฐานใหม่ของพื้นฐานเดิมมันละคือเราไม่มีใครเชื่อว่าในโลกนี้จะมีเจ้าของมีพระเจ้าหรือไม่งั้นเนี่ยเป็นกาเฟตแล้วไม่ใช่มุสลิมแต่เมื่อเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรที่บานแล้วนี่นะก็เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นของอัลลอฮ์แน่นอนแต่การที่จะให้ความเชื่อนี่มันแปลว่าเป็นรูปธรรมเนี่ยนะที่เราต้องขยายตรงนี้แบบนี้มันมีใจนี่บอกยังไงอิขบารุนอันนี้ประโยคนี้อิขบารุนเป็นการแจ้งبأن الجميع عبيد وتقسيم يعني بنتات ของ Allah بنتات ของ Allah وفي ملكه يُحَيَّى كَمَشِيكَ ของ Allah وتحت طهره حَيَّى كَانْ بَنْكَبْ بَنْشَى وَسُلْطَانِهِ لَكَانْ بَكَوْرِ أَمْنَاتِ ของ Allah كَقَوْلِهِ أَتِيْشَنْที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าอินคุลุมันฟิสสะมาวาติวัลอัรฎอิลลาอาตุรเราะห์มานอับดะทุกสิ่งทุกอย่างในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเนี่ยก็จำต้องมายังพระผู้ทรงเมตตาอับดะในฐานะเป็นบ่าวเป็นทาสของพระองค์ละกอดอะห์ซอฮุมแท้จริงโดยแน่นอนพระองค์ทรงคำนวณพวกเขาอย่างครบถ้วนแล้ววะอัดดะฮุมอับดะนับอย่างละเอียดوكلهم آتيه لا تنقون لي تقسم بيان يا مساق لا تنقون لي آتيه تطيّن الله يوم القيامة فرد دير คำว่าเดียวเนี่ยหมายถึงว่าไม่มีใครช่วยไม่มีใครหนุนสนับสนุนไม่มีใครไม่มีใครจะใช้อำนาจในการคุ้มครองเขาไม่มีฟอร์ดเดียวไหนอ่ะเป็นงานสี่คนมีลูกคนละสิบคนโอ้โหเดินไปไหนเนี่ยลูกละ40คนเราเดินไปไหนเนี่ยลูกคนนึงว่าอะไรเนี่ยไหนลูกหลานจะไปไหนอ่ะผู้ใหญ่ตระกูลทายาทของเขาเนี่ยนับเป็นร้อยเป็นพันหรือคนหนึ่งเป็นประธานคนหนึ่งเป็นนายกอีกคนหนึ่งเป็นลูกเป็นหัวหน้าคนหนึ่งเป็นกษัตริย์อีกคนหนึ่งเป็นประธานาธิบดีไหนอ่ะตอนเดินไปที่ไหนโหนะไปไหนโอ้ทหารยืนแถวหายไปไหนหมดมาคนเดียวมาคนเดียวอันนี้นะเขามีรัฐมนตรีนะแล้วก็รัฐมนตรีก็มีผู้ช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยนี่ก็มีผู้ช่วยเนี่ยมีผู้ช่วยและแต่ละผู้ช่วยเนี่ยก็มีเลขามีเลขานี่คือผู้ช่วยอยู่แล้วอะทีนี้เลขาไม่พอผู้ช่วยต้องพอก็จะมีสำนักเลขาที่สำนักเลขานี่จะมีประธานหัวหน้าสำนักเลขาไอ้สำนักหัวหน้าสำนักเลขาก็มีเลขาเขาที่ผู้ช่วยของเขาเนี่ยโอ้โหนับแต่ละคนเนี่ยกินเงินเดือนประชาชนนั้นเนี่ยถ้าถามว่าแต่ละคนเนี่ยมีตำแหน่งมีหน้าที่ทำอะไรก็อยู่ในห้องแอร์นั่นเองทำอะไรเนาะแล้วถามว่าช่วยอะไรช่วยรับโทรศัพท์ช่วยสั่งการช่วยไปดูที่จะบนเกียร์มันกูช่วยอยู่ไหนไม่ช่วยกูไม่ช่วยฟอร์ดเดียวไม่หลงก็อย่าหลงอาจารย์มีคนมาฟังเนี่ยโอ้โหอาจารย์ไปไหนนี่คนมาฟังเป็นพันนวลมาเป็นสิบเนี่ยไม่หลงก็ผมเชื่อเอาวันเกียร์มาเนี่ยถ้าอามันของผมเนี่ยไม่ได้เรื่องนะก็ไม่มีใครในพวกท่านจะสามารถช่วยได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์จะมีประโยชน์กับเรื่องความช่วยเหลือในวันเกียร์นะแต่ตรงนี้สำหรับประโยคนี้ละหูแม่ฟิสมาวาติมาฟิลอร์ตนี่ในขอบเขตใกล้ตัวเรื่องใกล้ตัวทุกสิ่งอย่างนี้เป็นของเราแล้วนะเป็นของใครอัลลอฮ์ตั้งของใครตกลงนี้ของใครนะของอัลลอฮ์แน่ใจนะไม่เปลี่ยนนะออกข้างนอกเนี่ยใครไปแย่งโอ้ของฉันฮะคือบอกแล้วว่าพูดได้นะของฉันเนี่ยพูดได้แต่ในใจเนี่ยของอัลลอฮ์เอาหมูเนอะประการเนี่ยเอาเราเก็บไว้ขึ้นเรือหรือขึ้นรถเมล์ตกหล่นไปหายไปเราไม่ได้บกพร่องแต่อัลลอฮ์กำหนดกับที่รัวจะหาเขาดูของนี่ขอมากอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนตะคาหายนี่ก็อินนาลิลลาฮิด้วยอินนาลิลลาฮิด้วยนบีบอกว่าถ้ารองเท้าขาดเนี่ยให้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูให้กล่าวรองเท้าขาดนะคนนายกว่าอินนาลิลมุซออิบการที่รองเท้าขาดนี่มันก็เป็นมุซีบะห์ระดับนึงจริงนะคนระดับสูงๆเนี่ยเรามีรองเท้าเนี่ยไม่ยังไปนั่นกันเลยฮะมันเหมือนมีอะไรสนิทสนมอ่ะนะใช้รองเท้าเนี่ยเป็นเดือนเป็นปีนะไม่กล้าจะไปซื้อคู่ใหม่ครับคู่เก่าเนี่ยซ่อมเอาเย็บเอาแต่เรื่องไกลตัวเนี่ยพูดถึงเรื่องทรัพย์สินเรื่องลูกหลานเนี่ยของอัลลอฮ์แล้วนะใจนี่ไม่แย้งใช่ไหมไม่แย้งเอาเรื่องที่มันไกลตัวไม่อยากจะเรียกว่าไกลตัวมันใกล้ๆตัวเหมือนกันเรื่องที่มัน ไกลสายตาหรือไกลการคิดการพิจารณาของเราทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นของอัลลอฮ์ฉะนั้นถ้าทุกสิ่งทุกอย่างของอัลลอฮ์ก็ต้องสักการะเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้นี่คือใครกันล่ะนี่คือหลักศรัทธาสำคัญที่มุสลิมต้องใช้ในการตอบโต้ผู้ที่ทำชิริกนี่บูชานี่ทำไมบูชานี่ศาลเจ้านี่ทำไมบูชาศาลภูมิทำไมนี่ตรงที่ตรงทางไม่ได้นะเจ้าที่ทุกที่เนี่ยมีเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์แต่มุสลิมก็จะเอานี้มาใช้แล้วฮุมาก็ไม่ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีพระเจ้าพระองค์เดียวมุสลิมสบายใจมุสลิมสบายใจไปไหนที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยก็มีเจ้าเดียวแต่คนอื่นเนี่ยเหนื่อยเหลือเกินแต่ละที่เนี่ยก็เจ้าที่เนี่ยเยอะเหลือเกินที่นึงก็มีเจ้าที่นึงก็มีเจ้าแล้วไปนึงก็ไปเส้นต้องไปเส้นไหว้ขาดทุนแล้วก็ไปบนนู่นบนนี่บนนี่ก็เป็นเดือนเลยเนี่ยไม่ได้เรื่องไม่เข้าท่าบนทุกทีก็เจ็งแสดงว่าไอ้เจ้านี่มันสู้เจ้านี่ไม่ได้ผู้ที่ปัญญามนุษย์เนี่ยเหนื่อยนะกับมุสลิมอะมุ่งพระเจ้าเดียวถือว่าการที่อัลลอฮ์ให้เรารู้จักพระเจ้าแค่นี้เนี่ยอัลลอฮ์แค่นี้นะครับใช้ชีวิตชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ไม่พอแล้วเหนื่อยนะท่านไปดูสิผมไม่เคยใช่ไหมผมไม่เคยจะเหนื่อยนะมีพระเจ้าอะไรพระเจ้าเนี่ยเมื่อเราจะหนักว่ามีพระเจ้าเดียวแล้วคู่อย่าไปพูดอะไรอื่นสินี่ถ้าเราทีความในการเปรียบเทียบระหว่างมุสลิมกับที่ไม่ใช่มุสลิมแต่แม้กระทั่งมุสลิมเองเนี่ยก็ยังบกพร่องในความเชื่อแบบนี้เชื่อว่ามีอัลลอฮ์พระองค์เดียวก็เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ยังพึ่งสิ่งอื่นพึ่งตัวนี้พึ่งอายิมัตพึ่งไอ้นู่นพึ่งไอ้นี่และสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นสิ่งชีวิตที่นบีเตือนว่าอย่าให้ประชาชาติกระทำเพราะอะไรเพราะนี่ไงมุสลิมเชื่อตรงนี้แล้วมาพิสมาวันเตียวมาทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นกรรมสอนเนาะเราเนี่ยจะไปพึ่งสิ่งที่เป็นกรรมสอนเราและอัลลอฮ์ที่เป็นเจ้าของนี่นะลืมเลยไปหาตัววันนี้นู่นโอ้ตัวตะกี้ขอหน่อยก่อนนี่เจ้าของตัวตะเกียงนี่ใครอัลลอฮ์ไม่ขอแล้วตกลงมีเชื่อว่าละอุมาฮิสลาวะที่ว่ามาเชื่อจริงต่างฉันไม่รู้ว่าไอ้เป็นคุรซีเนี่ยถึงจะมีความสำคัญว่ามันปากชีวิตของมุสลิมหลายประการแล้วนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดบทบัญญัติของอัลลอฮ์บทบัญญัติของอัลลอฮ์นี่คือบทพิสูจน์ในการเชื่อตรงนี้เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทุกสิ่งตรงนี้เป็นบทพิสูจน์อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์ใช้อัลลอฮ์ห้ามทำไม่ทำไม่เอาปฏิเสธได้ไงก็ยอมรับกันแล้วไม่ใช่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเนี่ยเราเนี่ยข้าเป็นเจ้าของเราอัลลอฮ์ก็ถ้าอัลลอฮ์บอกว่าข้าเป็นเจ้าของเจ้าเนี่ยและข้าบัญญัติว่าเจ้าต้องทำแบบนี้เจ้าต้องละหมาดเจ้าต้องทำแบบนี้ต้องปฏิบัติตัวแบบนี้ชีวิตต้องมีกติกาแบบนี้ก็เราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์เนาะอัลลอฮ์ก็กำหนดรูปแบบของสิ่งที่พระองค์ถือกรรมสิทธิ์อยู่ ก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องเชื่อฟังพระองค์ต้องเชื่อฟังองค์แต่ฉะไหนเลยครับพี่น้องเชื่อว่าละหูมาดิสลาวาที่มาอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเราและรู้ว่านี่มีคำสั่งนี่อัลลอฮ์สั่งนะรู้นี่เนี่ยบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์นะไม่เอาไอ้ที่ไม่เอาคำสั่งเราก็รู้นะบางคนอารมณ์อ่ะเขาเอาอ่ะนะแต่ขี้เกียจไอ้นี่พอที่จะคุยได้เตือนได้เขาเอาอัลลอฮ์สั่งนี่เขาเอาบางครั้งขี้เกียจบางอารมณ์มันพาไปอย่าทำทีนะยอมรับนะยอมรับว่าเป็นคำบัญชาอัลลอฮ์แต่ทีนะอันนี้พอเตือนได้แต่ไอ้ที่เนี่ยรู้เนี่ยคำพิของเรานะรู้นี่คือคำสั่งเราไม่คำสั่งเดียวกุรอานทั้งหมดเนี่ยกุรอานนี่ไม่เอาทั้งเล่มไม่พอนะไปเอากฎหมายของมนุษย์ที่อัลลอฮ์เป็นเจ้าของเขาอะกฎหมายของมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นผู้ศรัทธานะมนุษย์ที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเอากฎหมายของกาเฟรเนี่ยมาตั้งแทนอะไรแทนกฎหมายของอัลลอฮ์นี่แบบให้อภัยไม่ได้แบบให้เหตุผลไม่ได้สังคมไหนสังคมมุสลิมที่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ายอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีเจ้าของคืออัลลอฮ์แต่ยอมที่จะลีกอัลกุรอานออกไปให้ห่างออกไปเราจะเข้าใจว่าเขาไล่กุรอานออกไปนี่นะหมายถึงว่าไม่ใช้กุรอานเลยเขาใช้ในภาพรวมเขาก็พิมพ์กุรอานกันอยู่พิมพ์กุรอานกันอยู่เป็นล้านเล่มนะพิมพ์ยังดีด้วยนะพิมพ์กุรอานกันอยู่สร้างโรงเรียนสอนกุรอานและอ่านกุรอานแบบกรณีจัดงานโมนิทแข่งขันอ่านกุรอานกุรอานทั้งนั้นน่ะชีวิตไม่มีแต่กุรอานมีแต่กุรอานทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ผมพูดเนี่ยอธิบายเหนื่อยนะคุณมีคนที่ดีก็นี่เนี่ยกูอ่านในชีวิตเนี่ยแล้วพูดยังไงว่าไม่ใช่ที่มีผู้ชายกันนี่เนี่ยผู้ชายกันอ่ะคือคำว่าชายเนี่ยในยะของคำว่าชายมันต้องอธิบายเหนื่อยนะฟังยังเหนื่อยไม่ใช่มีกูอ่านแต่ไม่ใช่นี่อยู่กุรอานในอยู่ในชีวิตเนี่ยแต่ไม่ใช่ไอเอากุรอานละหูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ ธรรมดาที่อัลลอฮ์จะบอกว่ามนุษย์ในอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ต้องเอากฎหมายของข้าก็ใช่เรื่องธรรมดาทำไมที่ขนาดอเมริกาเนี่ยไม่ใช่เจ้าของโลกนะไม่ใช่เจ้าของโลกนะเป็นเจ้าของไม่ใช่ตัวมันเองมันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเจ้าของมันบอกว่ามันเป็นตำรวจโลกเป็นยามของโลกตำรวจเฝ้ามันไม่ใช่เจ้าของมันบอกว่าไม่ใช่เจ้าของเป็นตำรวจโลกแต่หารู้ไหมไอ้ที่เป็นตำรวจนี่นะมันบอกว่าเรากำลังนำประชาธิปไตยเนี่ยกระจายไปทั่วโลกนี่จะได้ลิ้มรสชาติของประชาธิปไตยมันเอากฎหมายของมันน่ะนะไปบังคับชาวบ้านให้ใช้อเมริกาเนี่ยจะเป็นเจ้าของแผ่นดินที่ไหนเจ้าของมุสลิมเจ้าของสังคมมุสลิมเจ้าของโลกมุสลิมที่ไหนแต่ก็มีที่คอยตามสนองตอบรับเจตนารมณ์ของศัตรูของอัลลอฮ์ที่เราบอกว่าเอ๊มองว่ามันปกตินะนี่สังคมของมุสลิมสมาชิกก็มีแต่มุสลิมผู้บริหารก็มุสลิมนั่นแหละมุสลิมนั่นแหละความเชื่อและความเชื่อของอิสลามแล้วทำไมไม่เอาหลักการศาสนามาใช้เพราะว่าเราอยู่บ้านเมืองเขาอยู่แผ่นดินเขาคำนี้นะประโยคนี้ในกฎหมายไม่มีในกฎหมายอ่ะนะใน กฎหมายท่านมีสัญชาติไทยท่านเป็นเจ้าของประเทศแต่คนที่บอกว่าเราอาศัยบ้านเมืองเขาเนี่ยนี่อยู่นู่นยังอยู่ศตวรรษนู่นนะ2,300สมัยทาสตัวเองเป็นทาสอยู่แต่นี่เมืองอะไรเมืองอะไรยังไม่รู้กันนะเมืองไทยไทยเมืองอะไรไทยอ่ะไม่ใช่สยามแล้วนะเมืองไทยเมืองอิสระไม่มีแล้วไม่มีทาสแล้วคำว่าเราอาศัยบ้านเปล่าแล้วก็เปล่าเลยสวนภูมิอาศัยที่เรานะที่มุสลิมนะจะไล่ผีเนี่ยก็เอาแขกมาไล่ผีนะเอาต้นละแม่ก็บอกว่านี่ที่ของแขกต้องเอาต้นละแม่มุสลิมเนี่ยมาไล่ผีแขกเขายังเชื่อแบบนั้นเลยว่าตามกฎหมายนี่ไม่ต้องพูดอะไรแต่ก็นี่ถ้ามุสลิมเนี่ยก็ยังเชื่อแบบนี้เราอาศัยแผ่นดินเขาอันนี้เราอยู่ที่นี่ต้องผิดกฎหมายนะถ้าเอาแบบกฎผิดกฎหมายเราเนี่ยเป็นเจ้าของแผ่นดินเหมือนกันเราเนี่ยอยู่ในแผ่นดินนี้ที่ได้แผ่นดินนี้ประเทศไทยหมายถึงว่ามีอิสระกฎหมายบ้านเมืองจะเป็นรัฐธรรมนูญอะไรเนี่ยที่เขากำหนดมาที่เขากำหนดนะไม่ใช่เรากำหนดที่เขากำหนดเนี่ยเขาให้สิทธิยังไงเอาสิทธิเนี่ยเรียกร้องสิทธิตามที่เขาให้มาสิทธิแค่นี้นะครับแค่นี้เขาบอกว่าเนี่ยบริหารองค์กรเนี่ยมีใครจะมาตรวจสอบไหมทำไมไม่ทำตามพรบเปล่าเลยท่านเป็นกรรมการมัสยิดเป็นกรรมการมูลนิธิสมาคมองค์กรไหนหรือเป็นกรรมการกลุ่มทำงานเป็นสมาชิกครอบครัวมีไหมมีไหมท่านหัวหน้าครอบครัวคนนี้เตรียมพรุ่งนี้นะเตรียมตัวละหมาดดูฮกมีไหมใครจะรู้ที่พรบข่มขืนจิตใจมันมีใช่ไหมในกฎหมายมันมาเรื่อยข่มขืนจิตใจมีไหมใครจะมาที่ไหมนี่ผมก็ท่านอยู่ในสถาบันของท่านนี่นะทุกท่านก็บริหารคนอื่นเขาไม่เดือดร้อนนะท่านบริหารไม่ใช่หลักการศาสนาท่านท่านอยู่ในประเทศไทยนะมีกฎหมายบ้านเมืองที่ไม่ใช่อิสลามแต่เราสามารถดำรงชีวิตด้วยกฎหมายของอัลลอฮ์โดยที่ก็ไม่ต้องมายุ่งเลยแต่การที่เราอาสาไม่พอนะบางคนนี่อาสาเอากฎหมายที่ไม่ใช่อิสลามนี่นะมาบังคับบัญชาของคนมุสลิมบางคนไม่พอนะถ้ามีใครบอกว่านี่เราเป็นมุสลิมด้วยกันนะนะเรื่องนี้เนี่ยเราจบด้วยหลักการศาสนาไม่เอาจบด้วยหลักการศาสนาผิดพรบผิดพรบถ้าเรามุสลิมด้วยกันใครจะไปฟ้องล่ะถ้ามุสลิมด้วยกันเนี่ยถ้าเราใช้พระบัญญัติของอัลลอฮ์ใครเนี่ยที่จะไปฟ้องว่ามันผิดพระราชบัญญัติข้าพุทธชินดีกันน้อมรับกฎหมายของอัลลอฮ์ครอบครัวด้วยกันนี่เราบอกเนี่ยผู้ชาย2ผู้หญิง1นี่คือมุสลิมด้วยกันลูกหลานก็เป็นมุสลิมยากครับปฏิบัติตามกฎหมายนั้นยากอะแปลกนะผู้หญิงไม่ค้านผู้หญิงนั่นไม่คันเขาบอกว่า2ผู้ชาย2ผู้หญิงหนึ่งผู้ชายนะครับไม่ได้มันไม่ยุติธรรมยุติธรรมกว่าอัลลอฮ์ไงหรือว่ารักษาสิทธิของสตรีมากกว่าสตรีก็แบบนี้แหละมันเหตุผลอะไรล่ะที่ท่านรู้ว่ามีชีวิตของคุณเนี่ยใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จะแบ่งเนี่ยใครเป็นเจ้าของทั้งหมดจะใครเป็นเจ้าของนี่อัลลอฮ์นะอุมาบิสมาวาติมาสุท่องกันหมดเลยแต่พอมาเอาเรื่องกฎหมายของอัลลอฮ์เนี่ย มันเปรียบเทียบกับปาฏิหาริย์ที่เราจำเนียนจำมุสลิมที่ต้องจำอายุลกุรซีและใช้กันตลอดนี่มหาศาลนะครับแทบทุกคนในสังคมมุสลิมมีสามีต้องอายุลกุรซีแต่ความเชื่อที่มันจะนำมาซึ่งชีวิตของผู้ศรัทธาที่ยอมรับคำบัญชาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ยังเป็นรูปธรรมเนี่ยนั่นที่หายากเพราะกลับใหม่เจ้าของชีวิตของเราเนี่ยคืออัลลอฮฺเจ้าของกิจกรรมเนี่ยคืออัลลอฮฺเราจัดค่ายเนี่ยใครเป็นเจ้าของค่ายอัลลอฮฺเพราะอัลลอฮฺบอกว่าต้องทำอย่างนี้แต่มันทำไม่ได้เนื้อมันยากอัลลอฮฺบอกว่าให้แยกผู้หญิงผู้ชายมันทำไม่ได้ทำไมมันยากอันนี้ว่าอัลลอฮฺสั่งให้ทำสิ่งนี้มันยากนะมันยากเราทำธุรกิจการค้าของเราห้ามนะริบาเนี่ยจะเลี่ยงไม่ได้หรอกมันต้องกินริบามันต้องใช้ริบาปรากฏว่าสุดท้ายนะสรุปว่าชีวิตของคนบางคนเนี่ยลิ้นเนี่ยบอกว่าเจ้าของคืออัลลอฮ์แต่ภาพปฏิบัติของเขานี่นะมีเจ้าของเยอะแยะเจ้าของเยอะแยะถ้าเปรียบเทียบนะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของจริงนะแต่อัลลอฮ์ยึดท่านในยึดหมดเลยบอกแล้วนี่ทั้งที่อัลลอฮ์เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างอายะที่ถัดมาจากอัลกุรอานและอิกรอฮ์ฟิดดีนไม่มีการบังคับใดๆในเรื่องศาสนาอัลลอฮ์ที่เป็นเจ้าของท่านพระองค์ที่สร้างท่านเลยเพราะว่าไม่บังคับท่านนะไม่บังคับที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องแต่เราสมัครใจที่จะศรัทธาเราตั้งใจเองตัดสินใจเองว่าจะศรัทธาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาเข้าแล้วนะไปหาอัลลอฮ์นะไปหาอัลลอฮ์บอกว่ามาแล้วนะก็ไม่เอาหมดหรอกเองมีสิบสี่ชั่วโมงให้ละหมาดห้าเวลาขอห้าเวลาแต่มาสมมุติห้าเวลาเที่ยงทุ่มบ่ายสามโมงครึ่งหกโมงครึ่งสองทุ่มตีห้าห้าเวลาขอแค่นี้เวลาละสิบนาทีสิบห้านาทีแต่ที่เหลือแล้วต้องตามสบายทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าละพฤติสิ่งที่มันหาสามโมงครึ่งเสร็จแล้วละหมาดนี่มันละหมาดไม่ว่างทำไมอ่ะนัดเขาเล่นบอลที่เจ้าของเวลานี่เจ้าของแท้ๆนะอันนี้โดยเฉลี่ยแล้วนะอัลลอฮ์เคลียร์หมดแล้วนะ24ชั่วโมงนี่หารไปแล้วนี่อัลลอฮ์บอกว่าขอแค่นี้นะนัดเวลาเออนี่จะออกไปแต่ไอ้นี่ในวันมาเอาเวลาของอัลลอฮ์นี่ที่แบบว่าที่เจาะจงไว้แล้วเนี่ยเนี่ยขนาดไหนเนี่ยเวลาของอัลลอฮ์เนี่ยไปให้คนอื่นถึงว่าทำไมล่ะนบีบอกว่าสัญญาระหว่างสัญญาที่แตกต่างระหว่างเรากับพวกมุชริกีนอัสศอลาตุกัลละมาใครละทิ้งกัลละมาฟักกัฟรก็ถือว่ากูฟุตแน่นอนอัลอาฮ์ الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفرเวลามันเหลือแค่นี้แล้วไม่ยังไม่ให้อร่อยไม่รู้จะทำยังไงก็เป็นสิ่งที่จะปรับความเข้าใจของเรานะครับนึกออกไหมเวลาท่านบริหารชีวิตของท่านเนี่ยเวลาท่าน มีกิจการมีอะไรในชีวิตของท่านเนี่ยเชื่อไ ื่อว่าเจ้าของสิ่งใหญ่คืออัลลอฮ์ท่านก็ต้องขึ้นกับอัลลอฮ์ท่านก็ต้องยึดติดกับอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องตามเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงให้รู้สึกจริงๆนี่นะว่าเจ้าของเราเจ้าของชีวิตของเราเนี่ยคืออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىมันมีรูปแบบชีวิตรูปแบบหนึ่งที่มันละเอียดที่สุดนะนั่นนะตามอัลลอฮฺทุกอย่างท่านต้องคิดบางทีท่านต้องตรวจสอบชีวิตของท่านเนี่ยทุกเรื่องเลยไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยถึงขั้นที่ตรวจสอบอิริยาบถเล็กน้อยเข่าศีรษะมีอันนี้จากอัลลอฮ์ไหมตัวสอนี่แบบอันนี้แบบชาติสุดหมายถึงว่าไม่ให้อะไรนี่พ้นผ่านจากการตรวจสอบว่าเนี่ยของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเราทำมันเนี่ยตามที่อัลลอฮ์ต้องการไหมรูปแบบที่สองง่ายกว่าแต่ระดับมันต่ำกว่าก็คือให้ดูข้อห้ามและข้อใช้ให้ดูข้อห้ามและข้อใช้ข้อห้ามจะทำ ข้อใช้เนี่ยให้ปฏิบัติและสิ่งอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาดังนั้นท่านจะทำอะไรเนี่ยขี่จักรยานไม่ต้องเครียดทำไมขี่จักรยานกี่โมงอ่ะบ่ายโมงครึ่งทำไมดูเขาเรียกอ๋อแล้วมาแล้วมีข้อห้ามอะไรไม่ขี่จักรยานหนีทำไปรูปแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะง่ายนะดูว่าเป็นรูปแบบที่ง่ายนะแต่ถ้าเอามาปฏิบัติจริงๆเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะปฏิบัติจริงๆค่อนข้างจะยากในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะเยาวชนวัยรุ่นหนุ่มสาวและโดยเฉพาะที่เคยยึดติดกับกระแสวัฒนธรรมที่มาจากอิสลามรู้หลักประเพณีโอ้โหสมมติว่าเราศึกษาอายะห์กุรอานแล้วไปทบทวนมาถึงในจุดเนี้ยประโยคเนี้ยเด่นมากทุกสิ่งทุกอย่างของกับบ้านผมของฉันนี่ก็ขอเนาะจะหวียังไงจะตัดยังไงจะต้องคิดแหละแล้วกับบ้านแล้วก็เหมือนเดิมนะเข้าเซเว่นในเซเว่นแล้วก็ไปดูมันจะมีมุมยิ้มสำหรับอะไรพวกน้ำมันผมเฉพาะเลยเป็นสิบชนิดเลยมีแบบให้ตึงมีแบบให้ห้อยมีแบบให้มีหมดอันนี้มันเป็นแฟชั่นก่อนหยิบไปดูทำอะไรสวยไปทำผมไงอันนี้เขาสนทนากับตัวเองนะสวยไปทำอะไรทำผมยังไงอ่ะเหมือนใครอ่ะไม่เคยคิดนะเหมือนใครก็เหมือนเขาทำกันนะทั่วไปเนี่ยก็เอามาจากไหนอ่ะทั่วไปเนี่ยอัลลอฮ์เปล่าอัลลอฮ์สอนหรือเปล่ามีข้อห้ามเปล่าเฮ้ยคิดมากไปซื้อกลับบ้านถ้าแต่ก่อนนู้นนะพอเราออกจากบ้านไม่มีผมมันพ่อแม่เลยที่อะไรเนี่ยพี่มีผมไหมไม่เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเวลาเขาหวีผมไม่เหมือนแฟชั่นเพราะแฟชั่นเนี่ยไม่หวีให้เอาน้ำมันไปฟูอย่างเงี้ยให้ยุ่งนะจะดึกก็เดินยิ้มเลยออกนอกกรอบนอกขอบเขตของปัญญาชนจริง ตกลงเรากลับไปเก็บกลับไปคิดใหม่สิเราจะหยิบอะไรจะกินหยิบอะไรจะซื้อจะบริโภคก็ให้คำนึงหน่อย ว่าตามเจตนารมณ์ของเจ้าของคือไหมอันนี้ผ่านนะประโยคต่อมา من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ใครเล่าที่จะช่วยเหลือใครนะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่ต้องมีพระอนุญาตจากอัลลอฮฺใครจะช่วยใครเนี่ยนะที่อัลลอฮฺในยะนี้นะคำว่า يشفع นี่คือ شفاعة ความช่วยเหลือในยะของคำว่า شفاعة นี่ในยะของมันเนี่ยจะได้เข้าใจง่ายๆนะในยะเนี่ยคือเส้นใครอยากจะมีเส้นกับอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตอัลลอฮ์บอกว่านี่คนนี้นะรู้มองหน้านี่นี่พวกฉันนะจะไปยุ่งมันนะทำได้เหมือนในโลกนี้เหรอพอเข้าคุกแล้วเนี่ยฮัลโหลทำไมเนี่ยนี่คุกฉันนะอย่าไปยุ่งนะไม่มีหรอกก็จะหากว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นองค์พระผู้อภิบาลผู้ทรงเดชานุภาพพระองค์เดียวในวันกิยามะฮ์ไม่มีแล้วนะบรรดากษัตริย์หัวหน้าอะไรใครจะมาแสดงอำนาจจบหมดแล้วคนนั้นอัลลอฮฺจะให้เห็นเลยในวันกิยามะฮ์คนที่ใหญ่โตเนี่ยเราบอกว่าวันกิยามะฮ์นี่นะพวกใหญ่โตพวกมีอำนาจบารมีเนี่ยจะถูกฟื้นชีพในสภาพมดหมายถึงว่าตัวเล็กๆและจะให้คนที่ถูกข่มเหงอ่ะนะคนที่ถูกกระทำเนี่ยให้เดินเหยียบมันในวันเทียมันเนี่ยแม้กระทั่งคนธรรมดาเนี่ยนะพอเดินวิ่งวันเทียมเจอไอ้ติดตัวมดๆเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยนั่นน่ะไอ้พวกยิ่งใหญ่เนาะโลกยิ่งใหญ่เนี่ยเนี่ยสุดละไม่มีแล้วสิมันเกี่ยวมากเลยแสดงว่าเอาเส้นมีเส้นพวกมีเส้นนอกจากอัลลอฮ์อันนี้อ๋อแต่มีนะสำหรับเนี่ยนั้นมีเส้นอันนี้เนี่ยที่เรียกว่าชะฟาเขาจะแปลส่วนมาก ผมขออนุญาตนิดนึงรับผมจริงๆว่าอัลลอฮ์ตัวอัลกิบฮาเป็นไง มาหมดผมตั้งใจว่าจะพูดเรื่องนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ปฏิเสธไม่ได้ใช่ส่วนมากเขาอธิบายไม่ส่วนมากเนี่ยเกือบทั้งหมดแล้วว่าแปลคำเนี่ยเช่าช่วยเหลือแล้วแปลคำว่าชะฟาแปลว่าช่วยเหลือแต่เวลาจะใช้ขอยืมคำก็ดีกว่าภาษาพุทธนาลูกคำปากเส้นมันจะสัมผัสโอ้ใครล่ะจะมีเส้นวันเกียร์นี่มีมั้งนอกจากจะเอามาอันนี้ชะฟาเป็นคำถามเพื่อยืนยันนั่นเป็นอะไรใครล่ะที่จะช่วยเหลือใครช่วยเหลือคนอื่นอันนั้นหูละอัลลอฮ์พออยู่กับอัลลอฮ์แล้วองค์เดียมันอิลล่าเว้นแต่นอกจากบิอิดนีด้วยอันเนี้ยพระอันเนี้ยจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไม่มีใครช่วยได้เอาแล้วที่เราช่วยกันเนี่ยในโลกเนี้ยเนี่ยที่ฉันช่วยหน่อยไม่ช่วยทำน้ำชาหน่อยช่วยเขียนนะอันนั้นเราช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้อ๋อแสดงว่ามีสิ่งที่เราช่วยได้อันนี้เราไม่ได้พูดถึงช่วยยกหน่อยช่วยแบกหน่อยช่วยก็ช่วยก็ดีช่วยได้ช่วยหน่อยแต่หาข้อช่วยหน่อยอะไรอ่ะเอาอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยความผิดช่วยลบหน่อยความผิดของฉันน่ะช่วยลบล้างทำได้ป่ะช่วยหน่อยอะไรจะอะไรอยากเข้าสวรรค์ ไปเข้าไปดิก็ช่วยให้อัลลอฮ์เข้าสวรรค์ให้อัลลอฮ์ให้ฉันนี่เข้าสวรรค์ทำได้ไหมไม่ได้ช่วยอะไรช่วยขอดุอาให้อัลลอฮ์เมตตาฉันหน่อยทำได้ไหมทำได้เพราะขอเนี่ยเราก็ขอจากอัลลอฮ์แต่ช่วยขอดุอานี่เขาช่วยให้ขอดุอาจากคนที่สามารถดุอาให้เนี่ยคนตายหรือคนเป็นเนี่ยเป็นมีชีวิตไปหาปุยเนี่ยใครจะไปหาอัลลอฮ์แล้วนะทำไมในสายตาของคนทั่วไปอ่ะ60 ปีกับ30 ปีเนี่ยโอ้นี่ใกล้กว่าแต่ไม่รู้เนี่ยตะเดร์นะกว่า30 ปีเนี่ยตายพรุ่งนี้แล้ว60 ปีเนี่ยได้ยืนถึงรู้เนี่ย80ก็จะตายแต่คนทั่วไปเนี่ยก็มองเห็นตุลาผู้ใหญ่คนซ้อนแรกเนี่ยช่วยขอดุอาให้หน่อยนี่เขามีชีวิตอยู่อยากไปหาคนนั้นเนี่ยคนซ้อนแรกคนหนึ่งช่วยขอดุอาให้หน่อยฉันลำบากตัวเองก็ขอดุอาสิขอแต่ก็อยากให้พี่น้องช่วยขอดุอาด้วยก็ไปขอคนเป็นเนี่ยขอได้นบีก็เคยบอกกับอุมาร์บินคอตอมจะเดินทางลาตันซันยาอัคซีนิวซอลฮิดวะท่านอย่าลืมให้ขอดุอาดีๆให้ฉันนบีเนี่ยบอกกับอุมาร์นะทำได้ถ้าเราไปหาคนตายแล้วอ่ะตัวตะกี้หรือใครก็ตามตัววลีบรรดาด้วยขอจากเขานี่นะให้เขาขอจากอัลลอฮ์ก็นี่เหมือนกันน่ะโอ้บรรดาวีโอ้ตัวตะกี้โอ้ตัววลีช่วยขอจากอัลลอฮ์เนี่ยให้ฉันหายป่วยเถอะเราบอกว่าที่ไปขอค่ะฉันไม่ได้ขอเขานะฉันไม่ได้ขอให้หายป่วยจากเขานะฉันขอให้เขาเนี่ยไปขอจากอัลลอฮ์อุลามะห์เนี่ยว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตชัดๆแต่เขาเรียกว่าเป็นวสีละเป็นสื่อเป็นหนทางสู่ชีวิตทำไมอ่ะพูดโดยบริยายเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยคนตายเนี่ยจะช่วยได้Allah ได้บอกในกุรอานว่ามาอันตะบิมุชนีอินมันฟิลกุบูท่านจะไม่สามารถทำให้คนที่ในกุบูเนี่ยได้ยินท่านได้เอาอายะนี้บอกว่าคนในกุบูนี่ไม่ได้ยินแต่มีฮะดีษนบีบอกว่าพอไปฝังกุบูแล้วเนี่ยขากลับเนี่ยเดินรองเท้าอะนะแต่ในยักษ์เนี่ยที่ฝังแล้วเนี่ยได้ยินตกลงได้ยินหรือไม่ได้ยินดีไม่ดีแล้วเราบอกว่าดีเอาละสำคัญที่สุดเนี่ยได้ยินผมไม่ดีนะได้ยินฉันไม่ดีนะจะได้เข้าใจทั้งกุรอานและฮะดีษเนี่ยพูดสัจจะแน่นอนไม่สวนกันได้ยินแบบเนี้ยได้ยินอย่างเนี้ย ได้ยินคนมาขอตัวแล้วก็ได้ยินเนี่ยได้ยินรองเท้าเสียงรองเท้าเลยได้ยินแต่ถ้าหากว่าเรามาบอกว่านี่ท่านนี่นะต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์นี่เพราะอัลลอฮ์บอกในกุรอานนี่ว่าต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์กุรอานบอกว่าไม่ได้ยินแปลว่าอะไรไม่ได้ยินแปลว่าทำไม่ได้แล้วเพราะอายะห์นี้ได้พูดถึงว่าพวกกาเฟรนี่นะพอตายแล้วเนี่ยจะไปสั่งให้เขาเนี่ยศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องไม่ได้ยินหรอกเขาได้ยินนั่นแหละ ก็ไปบอกเขาอยู่ต้องศรัทธาก็ได้ยินแต่จะศรัทธาได้ไหมเนี่ยที่ไม่ได้ยินก็อย่างที่อัลลอฮ์ไม่บอกเขาพวกกาฟิรในโลกนี้ซุ่มมุนมุตมุนฮุมยุนฮุมลายากิลูนโอ้โหซุ่มมุนใบซุ่มมุนหนวกหนวกมุตมุนใบฮุมยุนตาบอดฮุมลายากิลูนไม่คิดแต่พอไปดูแล้วเนี่ยตาก็มีลิ้นก็มีหูก็มีไอตัวแล้วเนี่ยที่ศีรษะเนี่ยดีหมดเนี่ยสติปัญญาเนี่ยดีหมดเลยอ่ะแต่ไหนอ่ะหูหนวกตาบอดไม่พูดไม่ได้แล้วไม่คิดมีสมองอ่ะแต่ไม่คิดมีตาแต่ไม่มองสัจธรรมมีหูแต่ไม่ได้ยินความจริงมีปากไม่พูดความมีปากไม่พูดความจริงใบมีหูฟังทุกเรื่องนะเพลงก็ฟังแต่ความจริงเนี่ยไม่ยอมฟังหนวกมีตาเนี่ยโอ้โหดูหมดเห็นหมดทุกอย่างแต่พอเอาหลักฐานชัดๆเนี่ยมาให้ดูเลยไอ้ผมไม่เห็นมันมีเลยไหนหลักฐานชัดเจนแล้วไม่เห็นมันชัดเลยฉะนั้นอ่ะเออมีตาบอดแต่หุ่มลายาติลูนสติปัญญาเนี่ยมีปริญญาเอกแต่พอไม่ง่ายคิดไม่ออกคิดไม่ได้ก็แบบนี้แหละอัลลอฮ์ไม่บอกว่าในกูโบนึงไม่ได้ยินแต่หมายถึงว่าจะไปบอกเขาเนี่ยให้ฟื้นคืนชีพมันมาศรัทธาในที่ปฏิเสธนั่นนบีไปคันว่ามาอันตะบิมุชนิอินมันฟิลกูโบอายะนี้มีสองระยะหนึ่งหมายถึงว่าพวกกูโบที่ตายแล้วกระสือตายแล้วนี่ไม่สามารถช่วยเขาได้แล้วช่วยไม่ได้แล้วนี่ระยะหนึ่งและในแง่ที่เราบอกว่าเนี่ยเป็นหลักฐานว่าไปขอดูอาจจะคนในแง่ที่ไม่ได้แต่ในกัปตูฟีเนี่ยโอ้โหเอากันใหญ่เลยตรงนี้ยังไงเขาไม่ใช่หลักฐานพูดเอาซุนน่าไม่ใช่อะไรนะเขาบอกว่านี่คุณทำคุณไปหานายกคุณไปหากษัตริย์คุณไปหาหัวหน้าใครผู้หลักผู้ใหญ่มีสีมีบารมีเนี่ยคุณอยู่ดีๆเนี่ยไปเข้าประตูไปหาเขาได้ไหมไม่ได้แล้วคุณจะทำยังไงผมก็ต้องไปมักไปหาเลขาเขาขอจะได้เวลาคุณก็เหมือนกันอยู่ดีๆเนี่ยคุณจะไปขอเราได้ไหมไม่ได้อะไม่ไหมอ่ะคุณต้องไปหาคนซอเล่ก่อนคนซอเล่ที่ตายแล้วมันใกล้อัลลอฮ์นี่คุณไปหาเขาเนี่ยแล้วขอเขาขอจากอัลลอฮ์นี่นั่นแหละนิ่มไหมเพื่อนมั่วนิ่มอันคนหนึ่งที่อยู่ตอนนั้นเขาบอกว่าเนี่ยคนที่ไปบรรดาตัวนี้เนี่ยกูโบของตัวนี้เนี่ยพอไปนี่นะก็ไปจูบหินอ่อนนั่นจูบหินอ่อนนั่นก็ทำได้ไงอ่ะเขาบอกว่าหืออย่าปฏิเสธนะพวกเองเนี่ยไม่มีปัญญาหรอกพวกเองเนี่ยไม่มีจิตใจบริสุทธิ์โปร่งใสพวกเองเนี่ยมีฮิญาบมันมีพม่านที่มันปิดกั้นนะไม่มองสิ่งที่มันสง่างามยังไงอ่ะเพราะว่านี่คนครับคุณเนี่ยอาหรับเขามีประเพณีเนี่ยเหมือนบ้านเราเนี่ยจุดมือใช่ไหมแต่อาหรับเนี่ยยิ่งกว่าจุดมือเนี่ยคือฝึกศีรษะเขาบอกว่านี่คนไปจูบศีรษะพ่อแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้รู้เนี่ยจูบศีรษะเนี่ยแล้วเขาสวมหมวกเนี่ยถามว่าตอนจูบหมวกเนี่ยเองเนี่ยจูบใครอ่ะเองจูบศีรษะเขาอ่ะแต่ไม่ถึงศีรษะเองต้องจูบหมวกเขาก่อนเสมือนกันไปถึงมาก่อนด้วยไปจูบไม่ยัดไปโฟลี่นี่ไม่ได้เราก็ไปจูบสิ่งที่มันติดกับเขาเนี่ยก็คือประตูไปจูบไปลูกอะไรเนี่ยที่เขาไปลูกกันอย่างนี้นะนั่นแหละเสมือนที่เราเนี่ยไปจูบหมวกเขาอ่ะนั่นแหละเราจูบศีรษะเขาเนี่ยอันนี้ระดับจริงๆนะพูดแบบนี้จะเสียชีวิตไปแล้วนั่นเป็นนักตักซีรอธิบายกุรอาน ช่ก็การมีเรื่องนี้ที่เพี้ยนหน่อยเรื่องสุฟีเรื่องที่มาอินเตอร์ในขยายอายะนี้บอกว่าก็เกาหลีอายะเนี่ยเหมือนพระดำรัสของอัลลอฮ์อีกบทหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวوَكَمِّنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُكُمْ لما الملائكة مات مع نجان فادن لها قام شوئ لكم فوق خونيا جمع سامات قاهني تيو داي إلا من بعد أي أذن الله وانت تجيب هاي لعنتي الله تيتو أنياه وقف لمن يشاء ويرضى قسم ربكم تي الله دي برسول خي شوئ لكم دايนี่เป็นอายะห์นึงแสดงว่ามลาอิกะห์สามารถช่วยเหลือมีชะฟาอะห์ถ้าอัลลอฮ์อนุญาตถ้าอัลลอฮ์อนุญาตก็จริงจะมีบรรดามลาอิกะห์ที่ในซูเราะห์อ้อฟิรซ์มลาอิกะห์นี่หน้าที่ของมลาอิกะห์นี่คืออะไรยัสตัฆฟิรูนะลิมันฟิลอัรฎ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ملائكان تنين يميناتي هو أنت الله هاي الله صنع هاي أفريتور كما نطي من النغم بابا أو الله كنت توبت طولاني أو الله رب توبت خطر โอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงมีความเมตตาอย่างกว้างขวางโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์โปรดทรงให้ความอภัยโทษแก่ผู้ที่ยึดมั่นปฏิบัติตามหนทางของพระองค์ท่านมาลาอิกะห์มีหน้าที่ขอด้วยเราเฉยๆอย่างนี้นะเราทำตัวให้ถูกต้องแล้วมีมาลาอิกะห์ที่กำลังร่วมขอด้วยให้เราเมื่อเรามีเข้ามาสิบถ้าเข้านะถ้าเข้าเอาลานั่งรอเขาอาจารย์แล้วเนี่ยรอกระมานนั่งเฉยๆเนี่ยจะมีมาลาอิกะห์เดียวละอัลลอฮุมมะฆฟิรละอัลลอฮุมมะรฮัมโออัลลอฮ์ให้อภัยโทษเขาเถอะโออัลลอฮ์เมตตาเขาเถอะนั่งเฉยๆเนี่ยจะต้องเฉยนะแต่บางคนเราเข้าอยู่ข้างนอกไม่เฉยแต่พอเข้ามัสยิดเนี่ยโอ้โหงุดงิดเนี่ยไม่สุขเลยพออยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ซื้อไม่ขายนะแต่พอเข้ามัสยิดเนี่ยโอ้โหเป็นตลาดเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยมัสยิดกลายเป็นศูนย์กลางแห่งสิ่งไร้สาระไม่ใช่แห่งประเทศไทยนะนัดกันนะนัดกันที่ไหนก็ที่ศูนย์กลางแห่งไร้สาระนัดกันที่นู่นก็จะคุยกันที่นู่นคุยอะไรทุกสิ่งเรื่องไร้สาระที่มัสยิดที่บ้านของเราไม่ใช่ว่านัดมาละหมาดนัดกันมาพบปะทำเรื่องกิจกรรมอะไรดีๆต้องนั่งเฉยจะมีมาอะไรก็เอามากำหนดไว้แล้วถ้าอัลลอฮ์จะรับดุอาไม่รับเนี่ยเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์อันนี้อะไรมาลาอิกะห์เนี่ยขอดุอาแล้วก็อัลลอฮ์อันนี้อะไรรับดุอาของเขาเนี่ยแสดงว่ามาลาอิกะห์ได้มีผลบรรดามุญาฮิดีนที่เสียชีวิตในหนทางอัลลอฮ์จะมีชะฟาอะไรวันเกียรติเดี๋ยวเรื่องนี้คงจะพูดชะฟาบรรดาชะฟาต่างๆจะได้มีเสวยบรรดาชาฮีที่เสียชีวิตในของเราก็จะช่วยเหลือ70คนในครอบครัวของเขาเนี่ย70คนให้เข้าสวรรค์กับเขาถ้าเข้าสวรรค์คนเดียวเนี่ยไม่ได้เอาเราก็ไปเอามาเป็นเส้นละไปเอามาอีก70คนเนี่ยเข้าด้วยแต่วันเกียร์มาเดี๋ยวนี้เนี่ยบรรดามุญาฮิดีนทั่วโลกเนี่ยเป็นอะไรเป็นข้อครหาใครเจอมุญาฮิดีนหนีเลยไม่เอาผู้ก่อการร้ายแต่วันเกียร์มันเนี่ยเราจะไปหาพวกมุญาฮิดีนเนี่ยเป็นยากทนนะหนาว ปูคุณนี่นะกับทวดนี่นะเรารู้ว่ามุจาฮิดีนมีสิ้นช่วยได้แค่สิบคนคุรุอุลามะก็จะมีชะฟาอ์คนซอลามีชะฟาอ์แต่ชะฟาอ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชะฟาอ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกอายะห์นึงอัลลอฮ์ได้บอกว่าลายชะอูนอิลลาลิมันยัรตฎอที่มีใครจะช่วยเหลือจะเป็นสิ้นวันแต่ที่อัลลอฮ์ได้พอพระทัยต่อเขาอิบนุกะซีรได้บอกว่าฮาซาลินอะซามะติฮิวะจะลาลิฮิวะกิบริยาอิฮิอัซซาวะจัลนั่นแสดงถึงความยิ่งใหญ่ถึงความยิ่งใหญ่ความเปลี่ยนแปลงของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة ไม่มีใครกล้าสามารถกล้าสามารถที่จะขอความช่วยเหลือให้แก่ใครเว้นแต่ต้องรับอนุญาตตอนนี้จะไปขอนี่นะโอ้อัลลอฮ์อนุญาตให้ผมถวายการขอความช่วยเหลือให้แก่คนนั้นไหมต้องขอก่อนนะถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตนี่จบแต่ถ้าอัลลอฮ์อนุญาตเอามาถวายขอช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ถ้าอัลลอฮ์อนุญาตอิบนุกะซีรเลยบอกว่าคำที่ฮะดีษอิชชะฟาอ์อะลีชะฟาอ์นี่บันทึกในบุคอรีมุสลิมอะลีดัมเกี่ยวกับชะฟาอุซมาการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ของท่านนบีที่ไม่มีใครในบรรดานบีและรอซูลสามารถทำได้การที่จะเริ่มตัดสินในวันเกียร์มาเนี่ยโอ้โหยืนกันเป็นพันปีเนี่ยบรรดามนุษย์ไม่ไหวแล้วคนเนี่ยด้วยความเดือดร้อนในการยืนที่วันเกียร์มาเนี่ยดวงอาทิตย์อะไรต่างๆมันเดือดร้อนไปหมดคนเนี่ยเราก็อยากจะตัดสินถึงแม้ว่าขอให้ไปนรกก็เอาขนาดนี้จ้ะเอาจะให้ใครช่วยดีนู่นปู่ใหญ่อาดัมอาดัมช่วยเราหน่อยท่านมีอย่างนี้มีตำแหน่งอย่างนี้อาดัมบอกว่าไม่ได้ฉันกินจากต้นไม้เนี่ยอัลลอฮ์ห้ามเนี่ยฉันมีความผิดอย่ามาขอฉันเลยไปหานบีบรอยมันก็เลยฉันก็มีความผิดเนี่ยไปหาคนไปหามูซามูซาก็ปัดไปอิสาก็ปัดไปสุดท้ายเนี่ยไม่มีแล้วท่านนบีก็ยืนอยู่นั่นประชาชาติก็ไปหาคนนู้นคนนี้เคยเห็นนบีอิบราฮิมไหมฮะเคยแล้วจะรู้ยังไงจะไปหาเขายังไงอันนี้ป้องกันการเจาะแจ๊กแล้วจะรู้ยังไงไปยังไงนั่งสายรถเมล์สายไหนมีอยู่ก็วันเกียร์มาเนี่ยนะไอ้เรื่องไอ้ความรู้ที่เรามีเนี่ยเอาเชื่อคนละอย่างคนละอย่างอะไรอย่างเราก็ไม่เคยเห็นท่านนบีจะรู้ไหมว่าท่านนบีคือแน่นอนนะทุกอย่างที่นบีได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นมันแสดงว่ามันต้องเกิดตามนั้นมันต้องเกิดตามนั้นบางครั้งนะมันก็จะเป็นความจริงเช่นเนี่ยบรรดามนุษย์พาไปหาอาดัมคือแน่นอนแบบคนเป็นแสนล้านนะดื่มทำไมแสนล้านไปหาอาดัมไปก็ต้องมีคนอยู่ข้างหน้าฮะเดินไปเนี่ยเราก็ตามอาดัมบางคนก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ครับก็ไปอาดัมไปคนถึงอาดัมเนี่ยอาดัมไม่เอาเนี่ยเอาไปให้อิบราฮิมเอาไปอิบราฮิมไหมเขาก็พาไปก็พาไปเป็นไปได้ว่าเป็นอย่างนั้นนะหรือเป็นไปได้ว่าอัลลอฮ์จะให้รู้จักหมดเลยทำไมอ่ะนบีก็จะมีตำแหน่งยืนอยู่เนี่ยนี่บรรดานบีรู้กันหมดเลยใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรรู้กันหมดไปหานบีทุกคนเนี่ยนบีทุกคนมีกระตักสุดท้ายนี่ก็ไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตัวประชาชาติอิสลามนี่ก็ไม่รู้นบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นใครแต่วันเกียร์มันรู้แน่นอนยังไงรู้ยังไงอัลลอฮฺจะรู้แน่นอนหรืออาจจะไม่รู้ก็ถูกหลอกมันมีฮะดีษบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่า อนที่จะตัดสินมีการตัดสินในวันเกียมะมีมาลัยกะจะมาเรียกประชาชาติบรรดามนุษย์ทั้งหลายทุกคนเคยสักการะพระเจ้าของเขาก็ไปหาเขาแต่ทุกคนที่ยังหวังนะทีนี้เขายังไม่เห็นอัลลอฮ์เลยทุกคนก็ยังหวังว่าพระเจ้าเขาเลยช่วยนั่นกับบูชาจะเวกับไปหานั่นกับบูชาไปเหลืออยู่กลุ่มนึงมาแล้วก็บอกว่าทำไมไม่ไปบอกว่ามีสัญญาณมีสัญญาณระหว่างเรากับพระเจ้าของเราเราจะไม่ไปไหนจนกว่าจะได้เห็นสัญญาณนั้นนี่เป็นบันทึกในบุคคลในงานท่านอาจารย์ในคุบรีมาแล้วก็บอกว่าสัญญาณคืออะไรกลุ่มนั้นน่ะผู้ศรัทธาเนี่ยก็บอกว่าจนกว่าจะเห็นขาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้เห็นขาพอเห็นขาของพระองค์เนี่ยพอเห็นขาของอัลลอฮ์นี่นะผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่ก็จะกราบสุญูดรู้จักอัลลอฮ์แล้วيوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. พอเห็นขาจะกราบสุญูดทั้งหมดเนี่ยยกเว้นพวกมุนาฟิกีนที่เคยสุญูดในโลกนี้เนี่ยโดยไม่ปรารถนาอัลลอฮ์ไม่อิคลาสพอจะสุญูดวันเกียรติก็เคยอ้างว่าเป็นมุสลิมฮะบางคนก็รู้ฮะดีษนี่แหละว่าต้องเห็นขาแต่พอจะสุญูดไม่สุญูดไม่ได้เนี่ยหลังเนี่ยแข็งไม่หมดกระดูกแข็งไม่หมดสุญูดไม่ได้ยดาวในละสุญูดถูกเรียกร้องให้สุญูดเมื่อพระองค์ได้ให้เห็นขาเนี่ยนะฉะนั้นสติอุนใจเขาเนี่ยไม่สามารถสุญูดได้กับพวกมุนาฟิกีนแค่นี้พวกที่ถูกเรียกไปแก่พระเจ้าของเขาทุกคนก็ถูกหลอกกันนะนึกว่าพระเจ้าจะช่วยได้ไปพอไปนี่ไม่เจอแม้แต่ทั้งมุมินที่เคยเป็นมุมินแต่ในใจเนี่ยเป็นมุนาฟิกกันนะก็ยังอยู่เนี่ยมันมีสัญญาณต้องเห็นสังของเราอ่านที่เส้นรู้เนี่ยรู้แต่รู้แต่หารู้ว่ามองว่าจะมีประโยชน์กับเขาไหมไม่มีประโยชน์เลยแสดงว่าคนที่อาจมีความรู้มีอีมานมีความรู้เกี่ยวกับอีมานแต่จะไม่มีประโยชน์ในวันเกียรติเป็นไปได้เพราะคนมุนาฟิกีนก็อยู่กับผู้ศรัทธาทำไมไม่ไปกับบรรดาพระเจ้าที่ไปหาพระเจ้าเลยนะเรามีพระเจ้าเดียวต้องมีสัญญาณต้องเห็นสัญญาณก่อนกับผู้ศรัทธาทั้งหมดมาพูดเสียงเดียวกันนะพอเห็นข่าวแล้วก็สุดูดการกันหมดเหนือพวกมุนาฟิกีนสู้ไม่ได้ที่ขณะเขารู้แล้วนะว่ามีลักษณะมีคุณลักษณะข่าวอัลลอฮ์เป็นยังไงเราไม่รู้นะลักษณะมันเองแต่ความเพียรไม่เราจะเห็นแน่นอนว่ามีขาแต่ไม่เหมือนขาของมันขานะไม่ใช่อย่างอื่นมีสีความไม่ใช่ขาไม่ใช่ไหมลุงเนี่ยของท่านนบีซุลแลมานซุลพอไปหาท่านนบีเรื่องนี้ก่อนเรื่องนู้นเรื่องนี้ประชาชนไปหาท่านนบีไปหาทุกนบีเนี่ยขอให้นบีเนี่ยไปขออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เริ่มตัดสินเริ่มคิดบัญชีสักทีไม่ไหวแล้วเนี่ยชะฟาอุซมาเนี่ยมะกอมมะห์มูดมะกอมตำแหน่งมะห์มูดที่น่าสรรเสริญยิ่งاللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا للذي وعده أنيع مقام محمود أنيع تمنى في سوص في ناس وشني في من يكراي في جسامات برب تمنى نداه محمد شوي روتر นบีทั้งหลายเนี่ยก็ว่าไงคำตอบคืออะไรไปนี่ช่วยไปแต่นบีมุฮัมมัดของเราจะตอบยังไงพอรู้แล้วนะอันนั้นละอันนั้นละ ฉันเนี่ยทำได้ฉันเนี่ยทำได้นบีก็บอกว่าแอตีฉันจะไปยังใต้ตะลาร์ชภายใต้พระบัลลังก์ของอัลลอฮ์ فأخر ساجداً ก็จะก้มกราบสุญูดให้แก่อัลลอฮ์ فيدعوني อัลลอฮ์ก็จะปล่อยให้นบีมาชาอัลลอฮุอัยดานเราให้นบีในสุญูดนอนตั้งระยะเวลาที่พระองค์ทรงประสงค์ซุ่มมายุกอนและจะกล่าวอัลลอฮ์ก็จะกล่าวแก่ท่านนบีว่าอิรฟะรอชักอุมมุฮัมมัดจงลุกขึ้นหรือยกศีรษะขึ้นมาวะกุลตุสมาจงกล่าวเราฟังอยู่วะชฟะตุชฟะจงขอความช่วยเหลือเถิดและเราจะให้ความช่วยเหลือแก่ท่านกอลฟะฮุดลิฮัดดันฟะอุดคิลุฮุมินชาอัลลอฮ์ก็จะกำหนดจำนวนหนึ่งจากประชาชาติจำนวนจะกำหนดนี่มุฮัมมัดเนี่ยให้ไปเข้าสวรรค์เลยไม่ต้องผ่านอะไรเลยไม่ต้องคิดบัญชีไม่ต้องเข้านรกเนี่ยให้มุฮัมมัดนะฮะดิษจะอธิบายมากกว่าก็คือ 70,000 คนและมีคุณลักษณะมีคุณสมบัตินะ 70,000 คนเนี่ยเข้าสวรรค์โดยไม่ผ่านการคิดบัญชีเลยและกับทุกพันเนี่ยใน 70,000 เนี่ยก็จะมีอีก 70,000 แต่งานมุอะห์มัดอุลามะอะไรท่านบอกว่าหะดีษซอฮีห์ก็ 70,000 คูณ70ทั้งหมดก็4ล้านใช่ป่ะ 70,000 คูณ70 4ล้าน6แสนเอ้า4ล้าน9แสน4ล้าน9แสนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จำนวนเนี่ยเข้าสวรรค์โดยไม่ผ่านการคิดบัญชีใดๆเลยชะฟาอะฮ์อุซมาของท่านนบีไม่ใช่อันนี้อย่างเดียวคือชะฟาอะฮ์อุซมานี่คือการที่ให้อัลลอฮ์เริ่มตัดสินและมีชะฟาอะฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการที่ให้คนที่ต้องเข้านรกเนี่ยไม่ให้เข้านรกให้เข้าสวรรค์และชะฟาอะฮ์ในสำหรับคนที่เข้านรกแล้วเนี่ยให้ออกจากนรกและมีชะฟาอะฮ์ของท่านนบีอย่างหนึ่งคือคนที่ให้ออกจากนรกเนี่ยไปอยู่สวรรค์นี่นะยกระดับจากตำแหน่งต่ำในสวรรค์นี่ให้ขึ้นระดับนั่นก็เป็นชะฟาอะฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกอย่างคนอื่นไม่มีชะฟาอะฮ์นี่คนซอลีนี่ก็มีชะฟาอะฮ์ถ้ามีบทหนึ่งคนซอลีคนดีๆเข้าสวรรค์แล้วคนดีๆนั่นจะเข้าสวรรค์ไม่คนเลวแน่นอนแต่คนดีเนี่ยพอเข้าสวรรค์ฝันสวรรค์อันนี้เพื่อนฉันนะเพื่อนฉันที่อยู่ด้วยกันในโลกนี้อย่างดีอย่างสง่าอย่างบริสุทธิ์อย่างถูกหลักการอยู่ไหนเดินบนสรอดในผ้าตกไปนรกไม่ยอมก็ไปหาอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์เราไม่ยอมเราต้องให้พวกเพื่อนฝูงพวกนิจายของเราต้องเข้าสวรรค์ด้วยที่ชะฟาก็ไปขอจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยอันนี้ไปเลยไปดูสิในนรกมีใครเพื่อนๆเขาออกมาในโลกดุนยาเนี่ยเลือกที่ดีนะเลือกเพื่อนให้ดีนะไม่งั้นแกมาเนี่ยซวยนะถ้าเผื่อไปเลือกชาวนรกเนี่ยเข้านรกคนเดียวโอ้อัลลอฮ์ฉันเข้านรกเนี่ยไม่เห็นเพื่อนฉันอยู่ด้วยเนี่ยไปลาบมาเลยเนี่ยยุ่งเลือกเพื่อนดีๆเนี่ยเพื่อนที่มีลักษณะเหมือนชาวสวรรค์นี่แหละวันแกมาเนี่ยเราหลงๆเนี่ยไปนรกเนี่ยก็พอยังมีคนซอเลมาช่วยหรือมีนบีอันซะฟามีอุลามะมาฮะแต่คนที่ใช้ชีวิตเนี่ยกับดารากับนักบอลกับคนเกเรกับคนชั่วร้ายนี่จะหวังใครจะมาชะฟาอะฮ์เขาในวันเกียร์มานี่ ชีวิตของเขาเนี่ยติดกับสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดหวังในสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดวันเกียร์มาเนี่ยคาดว่าหวังหมดไม่มีอะไรเหลือเลยประโยคนี้มันจะสอนอะไร ประโยคนี้มหาศาลประการแรกที่มันจะสอนให้ชีวิตของเราได้ปรับตัวกุศลมอบหมายต่ออัลลอฮ์เท่านั้นเราอาจพึ่งคนบางคนช่วยเหลือเราบางอย่างแต่ให้การขอความช่วยเหลือจากคนหนึ่งคือสุดวิสัยทัศน์ของเราเรื่องหลังคนเนี้ยผู้ที่จะช่วยมากที่สุดเนี่ยไม่มีคนนี้คนที่เหนือกว่าผู้ที่เหนือกว่าคนนี้เพื่อนอาคิดได้นี่เลยที่ทำให้เราเนี่ยไม่ผิดหวังพอไปขอความช่วยเหลือเขาเนี่ยเออช่วยแต่ไม่ช่วยเสียใจไหมไม่เสียใจเพราะไม่ได้หวังว่าความช่วยเหลือจะมาจากคนนี้คนเดียวทำไมล่ะแต่ว่าคุณเล่าทำไมล่ะท่านี่เนี่ยมั่งเป็นระเบียบชอบอันเดียวอีกระเบียบนี้ใครที่ช่วยได้เราอัลลอฮ์ต้องอันนี้ให้ช่วยก่อนที่จะในวันกิยามะห์นะก็เช่นเดียวกันนะถ้าว่าโลกทั้งหมดเนี่ยเป็นกรรมของอัลลอฮ์เขาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนนั้นจะช่วยเมื่อประวัติศาสตร์เขาบอกว่ามีภาษาอาหรับนะกษัตริย์อยู่คนหนึ่งจะมีคนเป็นนักโทษคนทำความผิดเขาก็ยกเอกสารหรือความผิดนี้ให้กษัตริย์เนี่ยจะได้เซ็นสั่งว่าจะอะไรก็ทำความผิดตามกฎหมายของกษัตริย์คนนั้นน่ะต้องประหารชีวิตเขาก็ให้เอกสารมาให้สั่งให้เขียนสั่งกษัตริย์ก็เออทำอย่างนี้เนี่ยจงประหารชีวิตฮะเขียนจงประหารชีวิตเอกสารเอามาใครคนที่จัดการนะฟังฟิกปล่อยอ่านนั่นน่ะให้ปล่อยก็กลับไปหากษัตริย์นี่นั่นเขียนให้ปล่อยผิดขนาดนั้นให้ปล่อยถ้าไม่ไปให้ฆ่าไม่ประหารนะเขียนใหม่ประหารชีวิตทำไมไม่ปล่อยเขียนไม่ปล่อยก็ไปหาอีกทีนึงอะไรหูคนเนี่ยฆ่าประหารไปปล่อยกลับมาอีกทีนึงบอกว่าต้องปล่อยเขียนทุกครั้งนี่นะฉันประสงค์ที่จะเขียนจงฆ่าจงประหารแต่อัลลอฮ์ประสงค์ให้ปล่อยจงปล่อยในโลกนี้นะครับอย่าเชื่ออย่าคิดว่ามันเป็นไปตามความประสงค์ของมนุษย์เนี่ยเปล่าถ้าไม่มีประสงค์นี่มันไม่เกิดอย่าเชื่อมันมีอะไรเยอะแยะให้เห็นเยอะแยะเห็นอุสามะบิลลาดินกี่หมื่นล้านพบประมาณกี่มิลลาร์นุ่มประมาณแล้วก็ช่วงประมาณดีคนเก่าเนี่ยคลินตันหรือใครเนี่ยให้มีหน่วยในเซเขาเรียกว่าหน่วยบินลาดินหัวหน้าหน่วยนี่นะครับสามปีแล้วนะครับยุบทำไมก็ไม่ประสบความสำเร็จหน่วยในเซเอนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะให้ฆ่าคนเนี้ยว่าประมาณนี้มีอันเลยเป็นหมื่นล้านอ่ะบินเลยน้ำมันเอามาทำได้ไหมเนี่ยจะมีบังคับละทำละเขาไปประท้วงนายสหรัฐอเมริกาเคยพูดนะเราก็อย่าถูกหลอกนะความนี่ไงของอเมริกาความใหญ่โตของอเมริกาอุ้ยของอเมริกาเนี่ยข่มขู่ประชาคมโลกแต่จะไม่ข่มขู่ผู้ศรัทธาที่รู้ว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าอเมริกา านาตะอัลลอฮุอักบัรถ้าอย่างท่านใครเชื่อว่าอเมริกานี่ใหญ่กว่าอัลลอฮ์นี่นะเป็นคำนิมมัยคำนิมมัยได้เลยถ้าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าอเมริกาถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อเมริกาบางคนที่จะฆ่าบินลาดินฆ่ามุลลามันนี่ก็เป็นเรื่องของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ไม่ประสงค์เนี่ยให้เขารวมกันมากันให้มากันแค่ไหนเนี่ยไม่ประสงค์ก็ไม่มีมิสิชัยขุตบ์ที่บายความหมายกุรอานสูงสุดในเรื่องกุรอานก็ถูกประหารชีวิตเพราะเรียกร้องสู่อาคีดะห์ที่ถูกต้องเรียกร้องสู่ตะการของอัลลอฮ์ใครที่ประหารชีวิตไม่เชื่อชัยขุตบ์เนี่ยนั่นคือเขาในเรื่องกุรอานพิมพ์ไม่รู้กี่ร้อยครั้งกี่ร้อยครั้งที่พิมพ์ถูกกฎหมายใครกล่าวใครเอ่ยสุดท้ายต้องขอร้องต้องขอให้มองนะขอแล้วไม่ตาเขาถูกแล้วไม่เชื่อนะใครได้ยินชื่อเนี่ยแช่งใครได้ยินชื่อแช่งแล้วกูโบงเขาเนี่ยมากกว่าน้ำส้วมมันน้ำเสียเนี่ยเต็มไปหมดท่อน้ำเสียนะระเบิดแล้วเป็นท่อใหญ่และลึกแก้ยากมันไม่เห็นในโลกนะไอ้คนที่อยากจะสูงแค่ไหนเนี่ยมันก็สูงแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ให้สูงก็ไม่สูงหรอกทีนี้เราเนี่ยบางครั้งก็จะถูกหลอกทำไมมนุษย์ใจร้อนนี่เห็นไหมตอนอเมริกาเข้าไปได้เห็นไหมพอรูปปั้นของสุดดำเนี่ยล้มเห็นไหมเขาแย่แล้วมุสลิมแย่แล้วมุจาฮิดีนไหนนักวิชาการเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนักวิชาการมุสลิมเยอะเป็นไงนี่เยอะไม่ได้ทำไมไม่ได้อะมันไม่มีความชัดเจนเออคุณอะไรมีความชัดเจนอ่ะคุณอะไรชัดเจนทำไมมีเยอะโอ้อเมริกาแข็งแรงเขาจะมีทั่วอเมริกาถ้าใครมีความสามารถมันก็ต้องรู้ความสามารถตัวเองอย่าไปทำอย่างนี้อย่าไปดื้อ4ปีเลยผ่านไปแล้วนะครับ4ปีครบถ้วนแล้ว4ปีนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยอ่านข่าวอเมริกาเริ่มส่งสัญญาณกับมูจาฮิดีนขอเจรจาที่จริงนะครับอันนี้เราก็สามารถอ้างได้นี่ไงใครบอกว่าไม่ชัดเจนใครบอกว่ามีญาติไม่ได้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์กับไม่ช่วยอเมริกาเลยเขาสามารถอ้างแต่ไม่อ้างเพราะว่าขอให้มีการสู้รบอีกร้อยปีทางกรมมุสลิมเขาก็บอกเรามีความสามารถต่อสู้อีก30ปีด้วยคุณภาพเดี๋ยวนี้ของเดี๋ยวนี้ด้วยคุณภาพการต่อสู้ของเดี๋ยวนี้นะเดือนนี้ในอเมริกาเนี่ยประกาศเอากระตาไป30คนเนี่ยแค่เดือนนี้สามารถต่อสู้อีก30ปีคนเราเดือดร้อนอยากจะเห็นอะไรที่มันเป็นความสำเร็จไม่ใช่ระยะเวลาของความสำเร็จในโลกนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องศาสนานี่นะมันมีข้อทดสอบที่เราอาจมองไม่เห็นเพียงเราต้องการทดลองความสบายของเราสบายอดทนและมีอดทน23ปีจากปีแรกที่นบีได้เริ่มดาวะห์ที่ศาสนาอิสลามจากปีแรกนะไอ้สุญูดหน้ากาบะห์ไอ้สุญูดหน้ากาบะห์พวกมุชริกินเอามูลสัตว์นี้มาใส่บนศีรษะท่านนบีเอาขี้อูดเนี่ยมาใส่บนศีรษะท่านนบีแล้วเหยียบศีรษะเลยจากภาพนี้นะจากภาพเนี้ยถึงภาพผ่านไปแล้วใน23ปีภาพนบีเข้ามักกะฮ์ขี้อูดแต่ก้มศีรษะแสดงความนอบน้อมถ่อมตนก้มศีรษะقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق زوجني بن بلا توا لم بلا توا จะฆ่าพี่นบีเนี่ยที่อยู่ต่อหน้ากาบาเนี่ยแล้วถูกข่มเหงแบบนี้แล้วพอพี่นบีเข้ามักกะเนี่ยด้วยความชัยชนะด้วยความยิ่งใหญ่23ปีก็มีนะครับอาหรับที่อยู่ในเกาะอาหรับนี่นะเขาเรียกอะไรผู้ชมที่ทำไมไม่ไปจัดการมุฮัมมัดนี่มุฮัมมัดนี่ดีเรารู้มันดีแต่เฉยๆมุฮัมมัดกำลังสู้กับกุเรชใครชนะดูเราก็ไปตามเนี่ยมีนะมีนาลมีละเห็นสองฝ่ายเนี่ยแต่เราเฉยๆดูใครขึ้นดูเราก็ตามถุงปลายอยู่ได้ทุกสถานการณ์ทุกสถานการณ์เราเนี่ยที่ใจร้อนนะต้องฝึกอบรมตัวเราเองมันมีพลังมีอำนาจมีบารมีมีเดชานุภาพอยู่ข้างบนเนี่ยของอัลลอฮ์เนี่ยกำลังจัดการทุกสิ่งทุกอย่างใครจะช่วยใครจะอาเนี่ยนะอย่าลืมมันนะถ้ามันไม่อนุญาตกำลังสอนโลกนี้หรือโลกหน้าใครจะอัลลอฮ์ไม่อนุญาตไปช่วยไม่สำเร็จนี่นะไม่สำเร็จช่วยไม่ได้เวลาเรามีกิจกรรมอะไรมีธุระอะไรกับหน่วยงานเนี่ยก็ไปหาเส้นนะทุกคนก็ทำกันอย่าเป็นสุดวิสัยแค่แต่ว่าอ๋อนี่สุดยอดคนนี้ทำไม่ได้คนนี้เนี่ยฉันแย่แล้วยิ่งมันวะยิ่งมันวะที่จริงถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ที่จะให้เขาช่วยนี่ก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วทำไมอ่ะเพราะมีคนที่ไปหาเส้นไปหาเส้นแต่เส้นเขาดีนะช่วยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อันนี้นะครับมันมีนัยยะสำคัญนะครับที่เราต้องคำนึงเรื่องการขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ให้ขอในสิ่งที่มนุษย์กระทำได้มารยาตรงนี้เนี่ยมุสลิมทุกคนเนี่ยต้องมีใครเนี่ยช่วยไม่ได้เนี่ยก็อย่าไปขอก็ทำไม่ได้ไอ้เรื่องที่ชัดเจนนะขอให้ฉันหายป่วยนี่ก็ทำไม่ได้หรอกเอาขอให้ขอดุอาเนี่ยอันนี้ก็ทำได้ถ้าเราจะไปขออยากพี่น้องเราเพื่อนฝูงเราช่วยฉันหน่อยเรื่องนี้ถ้าเรารู้ว่าเขาช่วยไม่ได้เนี่ยไปขอเขาทำไมล่ะเอลามานี่บอกว่าขอเยอะแบบเนี้ยพึ่งเขาในขนาดนี้เนี่ยทั้งนั้นที่เรารู้เนี่ยเขาอาจจะช่วยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระทบความตะวักุลกระทบนะแต่ไม่ทำลายนะแต่กระทบตะวักุลคำมอบหมายต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มีไหมมีเรื่องไงเรื่องที่คุณรู้ว่าเขาช่วยไม่ได้คุณไปขอจะไหนว่าคุณนึกว่าเขาหนีมีเดชานุภาพมีอะไรที่เสียนะนี่แล้วเขามีอะไรพิเศษอ่ะเรื่องนี้มันมีชีวิตของเรามันมีเยอะบางคนมีพึ่งหมอไปหาหมอนี่นะโอ้ยถ้าหมอไม่อยู่คนนี้แล้วก็ไม่ต้องหวังไม่หายหรอกต้องคนนี้บางคนน่ะพึ่งตัวครูผมก็อยู่กับพระครูนี่เข้าสวรรค์แล้วก็อยู่กับพระครูนี่เป็นลูกศิษย์พระครูคนนี้นะอ่านนะตาฮาลาลกูไม่ผิดเลยทำไมก็คือคุณกับครูคนนี้เนี่ยพึ่งมันหาพึ่งทัศนะพึ่งทัศนะพึ่งมีหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าไม่มองเลยว่าเดชานุภาพอัลลอฮ์เนี่ยที่จะทำให้เราที่ทำให้เราเนี่ยไม่มีอะไรสามารถช่วยเหลือเราจริงๆนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเริ่มกระทบประจำมาสายไม่มั่นคงแล้ว เราต้องทบทวนตามหมายนัดเนี่ยมันสองชั่วโมงกันดูมองหน้ากันแสดงว่ากำลังขอความช่วยเหลือจะใครเอ่ยใครต้องรู้ก็บอกแล้วอยากจะให้หมดคืนนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคันหน้านี่ไม่อยู่แล้วไปทำงานเออทำอย่างนี้ไม่มีทางมีทางรหัสว่างไหมไม่ว่างก็ยกยอดเป็นขานหน้าแล้วกันอังคันหน้าไม่ใช่อังคันนี้วันศุกร์เออวันศุกร์ว่างไหมวันศุกร์วันศุกร์จะเล่นหมดวันศุกร์เออศุกร์ก็ดีนะวันศุกร์การเรียนเชิญมาต่อวันศุกร์นะครับเพราะวันนี้คือวิของไม่ได้ก็พยายามสุดความสามารถแล้วนะครับฝากเพียงแค่นี้นะครับขอเพื่อสมทบสำหรับศุกร์นี้ก็ตอนค่ำในหลังวิชาก็ตัดสินนะครับเหมือนเดิมจะได้หมดสิ้นอินชาอัลลอฮ์นะครับไอ้ถึงกุ้งสีสำหรับวันเสาร์นี้นะครับบ่ายโมงคือหลังละหมาดดูรีเนี่ยประมาณบ่ายโมงนะครับ13 นาฬิกาก็ก็จะมีของกลุ่มบรรดาอุดาก็จะมีการอบรมของสตรีเฉพาะผู้หญิงนะครับเฉพาะสตรีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีที่ทำงานที่ทำงานแม้ว่าทำงานศาสนาหรือทำงานราชการหรือทำงานอะไรก็ตามอบรมขัดเกลาเรื่องอาทิตย์ อาทิตย์นี้เข้มข้นอาทิตย์นี้เนี่ยที่เป็นสมาเนี่ยที่บ้านฟงตาใช่ปะวันที่หนึ่งวันอาทิตย์นะครับตอนเช้าที่ทุ่งครุอาทิตย์ที่สองนี้นะตอนเช้าที่ทุ่งครุอาทิตย์ที่หนึ่งใช่ไหมวันเสาร์ที่สามสิบเอ็ดอาทิตย์ที่หนึ่งเนี่ยตอนเช้า10 โมงทุ่งครุอาฟีได้เลยครับแล้วก็บ่ายโมงคือหลังอาชัดเนี่ยที่บ้านทองคาประจำเดือนอาทิตย์ประจำเดือนนะครับก็คาดว่าพูดเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โลกโดยเฉพาะที่อิรักและก็เรื่องที่เราสนใจจะบอกหัวข้อสองเราทางหัวใจแต่หลังละหมาดอิชาก็มีอีกที่มัสยิดบางตึกดินนะครับการละหมาดกุศลตามบริอิสลามเห็นละหมาดละหมาดเสียค่าเป็นนะครับบ่อยเหลือเกินอยู่ละหมาดต่อก็น่าจะศึกษาเรื่องนี้จะได้เป็นวิชาการบันทึกเทปจะเกี่ยวกับใครเอาไปแกะแล้วจะได้ปฏิบัติงานเพราะมีรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้สุดนี้ผมข้าพเจ้าขุดบ้านที่นานาเพราะสุขสบายไปแล้วเนี่ยของผมแล้วก็ไม่สบายไปขอโทษเขามีคำถามไหม นี่ครับเรื่องที่จะถามเลยครับอย่างมีหมอเนี่ยเขาบอกว่า

ชัวร์ฟุตบอลทุกแบบ